يقول الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث في وقته أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى. باب متى يصح سماع الصغير. هوني ملانغو ni wakati gani kutasihi kusikia kwa mtoto mdogo. Mtoto mdogo akiwa na miaka mingapi kutazingatiwa kusikia kwake, kwamba huyu kweli ameisikia elimu hii, amesikia hadithi, sasa anastahiki kuisimulia akiwa na miaka mingapi. Hilo ambalo atakulizungumzia hapa, atakuzungumzia kuhusu suala la umri. هل يتقيد سماع الصغير بسن او بحال جه kutazingatiwa kutafunga kutafungwa kule kusikia kwa mtoto mdogo kwa sababu ya umri au kwa sababu ya hali. Ndilo ambalo nataka kulizungumzia hapa, kwa sababu kuna katika wana wachuoni kama alivyoeleza le Muslim katika mukaddima, kuna ambao wanataqayyad wanajifunga jambo hili kwa umri. Wanasema mtoto atakayekuwa amepokea habari ima kwa kusikia, kwa maana kwamba amesikia habari au ameona jambo, utazingatiwa umri wa miaka saba. Chini ya miaka saba hatazingatiwa, hakutazingatiwa kupokea kwake, hakutazingatiwa kule. Na wengine wanasema wanazingatia hali tu, sababu kuna baadhi ya watoto wanaweza kupatwa na tamiz chini ya miaka saba, anaweza kupambanua mambo. Na wengine hawapambanui hata akifika miaka saba. Kwa hiyo itazingatiwa hali. Wanawachuoni wamekhtalifiana kuhusu katika kuhusu jambo hili, lakini hadithi zitatuelekeza kuhusu jambo hili, hasa hadithi ya pili. Hadithi ya pili ya Mahmud ibn Rabi'i radiyallahu ta'ala anhu. Hadithi ya kwanza anasema al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadathana Isma'il, hadathana Isma'il ibn Abi Uwais qala hadathani Malik. Isma'il ibn Abi Uwais ni ibn ukhti Malik rahimahullah ta'ala. سمولية إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني مالك وهو إمام إمام دار الهجر عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقبلت راكبا على حمار اتاني nilikuja hali ya kuwa ni mwenye kupanda juu ya punda jike. Ala himarin atani, juu ya punda jike. Atani kwa fathi ya hamza, atan kwa maana ya al-untha min al-humur, ni sifa au badal, inaweza kuwa sifa au badal. Ala himarin atan, juu ya punda jike. Wa ana yawma idhin, na hali ya kuwa mimi katika siku hizo, qad nahastu lihtilama, nimekurubia baligh, nilikuja nikiwa nimempanda punda jike. Wakati huo mimi nilikuwa nakaribia baligh. Alikuwa shabaligh au bado? Anakurubia sasa kubaligh. Nahastu ay qarabtu الاحتلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنا, نهل يكو امتومي صلى الله عليه وسلم, نهل يكو امتومي والله صلى الله عليه وسلم أنا سوالي هكومينا, لكن أنا سوالي إلى غير جدار, كوليكيا أسيقوا أكوتا, إلى غير جدار كوليكيا أسيقوا أكوتا. أنا إليكيا إلى كنا قول يسمى إلى غير سترة, anaelekea sio kwa sutra, ni hana sutra. Na kauli nyingine ila ghairi jidari, kwa maana ila sutratin, lakini ambayo ni ghairi jidari. anaelekea kwenye sutra isiyokuwa jidar, yani usiyokuwa ukuta, inawezekana mti au fimbo amekita pale au hirba. Sawa. Kwa hiyo nikawa asema famaratu baina yadai baadhi safi, nikapita mbele ya baadhi ya safu. Famaratu baina yadai baadhi safi, nikapita mbele ya baadhi ya safu. Watu wamekaa katika safu wanaswali, mimi nikapita katikati ya zile safu na punda wangu huyo, nikapita katikati yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaswali, anawaswalisha watu huko Mina, watu wamepanga safu katika swala, yeye akaja na punda wake akapita katika baadhi ya safu, akawa anakwenda upande mwingine akiwa yuko juu ya punda. Wa arsaltu al-atana tartau, na nikamwachia punda jike alishe, au hali ya kuwa analisha, kwa maana akawa anakula majani, anakwenda kula majani. Tartau anakula, tar'a ndo maana ya tartau, eh. Wa dakhaltu fi safi, nikaingia katika safu. Falam yunkir dhalika alayya, hakulipinga hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakulipinga hilo juu yangu. Kwa hiyo hapa kuna faida mbili, kuna faida tun hadithia juu ya haya masala ambayo bawaba au bawaba alaiha al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. So, faida ki hadithi nani katika masala ambayo al-Imam al-Bukhari ameweka mlango juu ya hilo, nayo ni kwamba itafaa kupokea hadithi au kusimuliwa hadithi aliyoipokea mtoto mdogo wakati huo yeye hajafikia baligh. Maana hapa anaposimulia ni mtu mzima sasa. Sasa anaelezea jambo katika wakati wa utoto wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki, Abdullah ibn Abbas alikuwa na miaka 13. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki mwishoni mwa mwaka wa 11. Kuna mwaka wa 11, sio? Kuna mwaka wa 12 Hijria. Kwa sababu amefariki katika mwezi wa mwanzoni au mwishoni? Ni mwanzoni, kwa sababu ni mfungo sita amefariki. Mwanzoni mwa mwaka wa 12. Na haji ilikuwa mwishoni mwa ule mwezi wa ule mwaka wa 11 sasa. Haji, kwa sababu ni Dhulhijja, haujaingia mwaka wa 12 katika uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Ibn Abbas, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya haji, yeye ana takriban miaka 12 hivi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki yeye ana miaka 13. Sio hivyo? Alikuwa anakurubia baligh, hajafikia baligh, kwa kukiri yeye mwenyewe kwamba amekurubia baligh, hajafika baligh. Kwa hiyo kijana ambaye hajafikia umri wa baligh akiwa amepokea ilmu katika wakati huo akiisimulia itakubalika. Hivyo hivyo hadithi. Sawa. Faida nyingine ni faida katika masala ya swala, hasa masala ya sutra. Suala la sutra katika swala, nataka kusema masala ni marefu, lakini sutra ya maamuma inayozingatiwa ni ile sutra ya imam. Yani imamu atakapokuwa ameswali mathalan aleke ukuta hapa, kikipita kitu mbele yake, awe ni mtu au mnyama, awe ni mtu au mnyama, kama vile mbuzi, paka au mtu, anapita mbele ya imamu, atakata swala ya imamu na maamuma. Kwa hiyo imamu anatakiwa amzuie huyo asipite mbele yake. Na ile hadithi inayoelezea kumzuia anayepita mbele ya imam au anayepita mbele ya mwenye kuswali kwamba amzuie, faliyadfa'uhu fa in aba falyuqatiluhu fa innahu shaytan, kwamba huyo anayepita mbele ya muswali mwenye kuswali anatakiwa wewe mwenye kuswali umzuie, akikataa mzuie kwa nguvu au mpige, kwa sababu yeye ni shaytan, kwa maana kashaytan yushawishu fi salatika, ni kama shaytan anayekushawishi katika sala yako. Hili litakapokuwa ni swala ya jamaa na imamu yuko na maamumu, litamhusu imamu peke yake sasa. Au mtu mwenye kuswali peke yake, litamhusu yeye pia. Huruhusiwi kumruhusu mtu akupite mbele yako. Ndio maana umekatazwa usiswali njiani kwenye barabara ya kupita watu, kwa sababu watu watapita mbele yako. Kwa hiyo imamu atakapokuwa anaswalisha watu, maamumu wako nyuma ya imamu, hakuna sababu ya maamumu kumzuia mtu anayepita kwenye safu. Hakuna sababu hiyo, kwa sababu huyo anayepita katika hizi safu hazikati swala wala hakati safu. Unanielewa? Lakini misikiti mingi au watu wengi hawalifahamu hili, kwa sababu watu hawajishughulishi na mambo ya elimu ya swala. Ukifanya hivyo utapigwa, utazuiwa na watu wote usipite. Hata kama ulikuwa una haja, mlango uko huku, basi hutaruhusiwa kutoka hapa, kwa sababu wanaona kwamba utaikata swala yao, na hali hakuwa sio hivyo, ni ufahamu tu haupo. Kwa watu watakiwa wafahamishwe kwamba wakiswali nyuma ya imamu, hawa wanaopita kwenye hizi safu, kama mtu ana udhuru wa kutaka kutoka mathalani akapita kwenye safu, au pingine kuna nafasi upande huku wa mashariki na watu na mlango kwa magharibi, atakupita kwenye hizi safu ili akazibe nafasi kule, pingine asiruhusiwe kupita kule kwa sababu watu wanaona hata wakati safu. La, si hivyo. Kwa hii ni faida, na ndio maana Ibn Abbas yeye hakupita kwa mguu, alipita na punda. Kwa hiyo unaweza kupita na pikipiki yako huyo kapita katikati ya safu. Ndio hivyo. Takuma ita kituko kikubwa sana. Au na baskeli, wapita na baskeli yako katika safu, wenda upande wa pili. Huyu amepita na punda. Punda atakuwa tashwishi zaidi kuliko baskeli. Kwa hiyo faida tuliyopata ni ile ya kihadithi zaidi, na hii inapatikana kwenye vitabu vya masala ya fiqhi, hata katika mlango wa sutra itakuwa imeelezwa hilo. حديث وفوات حدثنا محمد بن يوسف البيكندي لا يمكن أن نسمي الفريابي هي هو البيكندي الملكات هي الإمام البيهقي الحافظ سماجة كفتح حدثنا محمد بن يوسف والبيكن كما جزم به البيهقي وغيره. وما الفريابي فليست له رواية عن أبي مسهر. الحافظ سمى هنا رواية بتوقع أبو مسلم ويهيني البيكن. قال حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى، لأنك أبو مسهر يتو عبد الأعلى ساوى عبد الأعلى الغساني الدمشقي الغساني الدمشقي شيخ الشاميين في زمانه، وقد لقبه البخاري نمتعي وسمع منه شيئا يسيرا وحدث عنه هنا بواسطة. Hapa amesimulia kutoka kwa Abu Musir kwa wasita, lakini mara nyingine pia anasimulia bila ya wasita, ni shekhi wake. Sawa. Kisha anasema qala hadathani Muhammad ibn Halib al-Khawlani, Muhammad ibn Halib al-Khawlani al-Himsi al-Abrash qala hadathani Zubaydi, kwa tasghiri hadathani Az-Zubaydiyu محمد بن حرب الزبيدي وتوت وشام وهو محمد بن الحارب الخولاني الحمص والزبيدي أبو الهذيل محمد بن الوليد أبو الهذيل محمد بن الوليد بن عامر الشامي الحمصي سنة ديوت مبكى هابا ديوت الشام. قال حد عن الزهري وهو ابن شهاب أقسم عن ابن شهاب هو الزهري ساو ديوه محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري رحمة الله تعالى عليه. أم محمود بن الربيع أم محمود بن الربيع بن سراق الأنصاري الخزرجي رحمه رضي الله تعالى عنه الفريق مكة 99 الفريق مكة 99 محمود بن الربيع أكيو لمياكة 93 أكيو لمياكة 93 kwa nakadiriwa alikuwa kama na miaka 4 hivi 5 6 mpaka 6 wakati wa wakati wa nini wakati wa hijra sio. Mahmud ibn Rabi' ibn Suraqa al-Ansari al-Khazraji radiyallahu ta'ala anhu mata sana 99 wa lahu 93 sana akiwa na miaka 93 mwaka 99 ndio amefariki, yani ameishi baada ya Mtume صلى الله عليه وسلم miaka takriban 80 na 9 au 88 miaka mingi sana, yani baada ya kufariki Mtume صلى الله عليه وسلم akaishi karibu miaka 88 huko mbele, miaka mingi sana, kaona watu wengi sana. Allahu akbar. Sasa anasema kala amesema huyu Mahmud ibn Rabi'i aqaltu min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama majjatan aqaltu min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama majjatan nilifahamu aqaltu kwa maana ya fahimtu wa alimtu nilifahamu mimi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama tamala maji ufunda la maji majjatan majjaha fi wajhihi aliyo yatema kwenye uso wangu. Mtume صلى الله عليه وسلم alitia maji mdomoni alafu akamtemea Mahmud ibn Rabi'i kwenye uso wake mizahan wa tabrikan, kufanya mzaha na kumpa baraka, kumtia baraka. Alifanya hivyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa sema aqaltu majjatan, nilifahamu funda la maji. Almajju huwa irsalu almai min alfami, mtu ajaza maji katika kinywa alafu anayatoa. Min tarfihi ila min asema afwan min alfami wa qila la yusamma majja illa in kana la bu'din, imesemwa kwamba haitwi majjan isipokuwa iwe kwa mbali, amrushie kwa mbali hivi. Majjaha fi wajhi, aliyo yatema katika uso wangu. Wa ana ibnu khamsi sinin, na hali ya kuwa mimi ni mtoto wa miaka 5. Hapa ndio mahali pa tarjama sasa. Wa ana ibnu khamsi sinin, jambo hilo limetokea na hali ya kuwa mimi ni mtoto wa miaka 5. Sawa. Min dalwin, kutoka kwenye ndoo. Min dalwin, kutoka kwenye ndoo. Panasema wa Mahmud naqala sunnatan maqsuda fi kauni an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam majjatan fi wajhihi bal huwa fi mujarrad ru'yatihi yahu fa'idatun shar'iyyah tuthbitu kaunahu sahabiyya. Kwa hiyo inathibitisha kwamba ni sahaba. Min dalwin, kutoka kwenye ndoo. ودلو كان في دارهم وله في الطهارة والصلاة غير من بئر بدل دلو كتوكن يكسيما. ويجمع بينهما بأن الماء أخذ بالدلو من البئر وتناوله النبي صلى الله عليه وسلم من الدلو. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز إحضار السبيان مجالس الحديث وزيارة الإمام أصحابه في دورهم ومداعبته سبيانهم. Katika hadithi hii yasema kuna katika hadithi hii miongoni mwa faida au katika faida zisizokuwa zilizotangulia, katika hizo ni kujuzu kuwahudhurisha watoto wadogo katika majalisi za hadithi na kuwatembelea imam, kuwatembelea watu wake katika nyumba zao na, kuwa, na, na kufanya mzaha na watoto wao. Wastadalla bihi ba'dhum ala tasmi'i man yakunu ibna khamsin wa man kana dunaha yuktab lahu hudhur. Utolewa dalili vile vile, umetoa dalili baadhi yao juu ya kuwasikizisha yule ambaye amekuwa ni mtoto wa miaka mitano, na wale waliokuwa chini yake huandikiwa kuhudhuria kwamba hawa walikuwepo. Kwa mahali shahidi Mahmud bin Labidi alikuwa na miaka mitano kitendo hicho kilipotokea, na yeye akawa amekiona na amefanyiwa yeye, na akaja akakisimulia, na hali ya kuwa amekuwa mtu mzima anawasimulia watu sasa kwamba hilo jambo mimi nilifahamu. Hii inaonyesha ya kwamba mtoto anaweza kuwa na fahamu hata kama hajafika miaka saba akafahamu baadhi ya vitu. Na hivyo hivyo Ibn Abbas kama tulivyoona amepokea hadithi nyingi, lakini pia aliulizwa bima adrakta alilma, kwa jambo gani wewe uliuliza ulipata ilmu Ibn Abbas, umemdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki, wewe bado ni kijana, una miaka 13 mtoto yani. Ala bilisani saulin wa qalbin aqulin, akasema kwa sababu ya ulimi wa kwenye kuuliza sana na moyo wenye ufahamu, wa badanin ghairi malulin, na mwili usiochoka. Niko sichoki kutafuta ilmu. Si ndio huyu Ibn Abbas alikuwa akilala mlangoni kwa Ibn Mas'ud, msubiri Ibn Mas'ud atoke amfundishe ilmu, na yeye ni katika ahli albayt. Lakini hilo alikumghuri yeye, akawa anachukua ilmu kutoka kwa masahaba wakubwa waliomdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka akafikia kusema Umar radhiallahu anhu, lau adraka Ibn Abbas asnanana, akasemaje, lam yuashiruhu minna ahad, lau Ibn Abbas angediriki umri wetu basi asinge suhubiana, yani asinge mpata yeye Ibn Abbas katika sisi mtu yote, asingeweza kumfikia. Yani ingekuwa umri wetu kama sisi, kwa namna alivyokuwa na akili na fahamu na hifdh, hakuna mtu angemfikia. Lakini alipoulizwa bima adrakta alilma, akasema bilisanin saulin wa qalbin aqulin wa badanin ghairi maluli, kwa ulimi wenye kuuliza sana na moyo wenye kufahamu na mwili usiochoka, hachoki katika kutafuta ilmu. Kwa talibu ilmi akiwa katika hali hiyo, bila shaka sayuflihu, kuuliza kile ambacho anahitaji kuuliza na moyo wenye ufahamu na kuchoka, yani kwa maana kufanya kadi na muthabara na musabara ala talabi ilmi, basi na kukata katika hilo. Wallahu ta'ala a'lam. Tosha kwa leo.